Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could van Eric Clapton en Change the World uit 1996 en daarvoor Patti Smith en Paths That Cross. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Bijna 300 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen het plan van het gemeentebestuur om kunstwerken uit de waardevolle collectie 1900 van Museum Maassluis op te ruimen. Marjan Groen, voormalig conservator van het museum, is nu de actie Red Kunst Maassluis begonnen. Herman de Bruin praat met haar. Marjan Groens is in de studio. Ik zag in de Maassluiskrant, ook wel de Schakel genoemd, een berichtje dat het college van BMW het besluit genomen had dat ze de kunstcollectie van de stad weg zouden doen. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Daar gaat het college niet over. Daar gaat de gemeenteraad over. Omdat die kunstcollectie, die is geschonken aan de stad. Die is door de gemeenteraad aanvaard in grote dank. Diverse keren door diverse grote schenkers. Mm-hmm. Ik dacht, dit klopt niet. De collectie zit al een halve eeuw maakt die deel uit van de Maassluisse stadsgeschiedenis. En nu heeft het college gezegd van ja, er is geen band met de stad. Niet met de kunstenaars die daarin zitten, maar ook niet met de onderwerpen. Maar dit betekent ook dat bijna alle kunstwerken in de stad weg moeten. Maar blijft er dan nog wat over in het museum? Alleen de historische collectie zal dan overblijven. En juist die andere collectie is ook een publiekstrekker, neem ik aan. Dat is een enorme publiekstrekker, want er is vorig jaar een tentoonstelling georganiseerd rondom het werk van mevrouw Jeanne Bierma-Oosting. En er zijn in een paar maanden tijd 5.300 mensen op afgekomen. Dus dat is zeker voor Museum Maassluis is dat een groot aantal. Want dat is bijna het aantal bezoekers wat ze jaarlijks in Maassluis mogen verwelkomen in het museum. Het college wil dat om hun redenen. Maar de bevolking en iedereen is daar tegen. Dus het gaat gewoon niet door. Dat hopen we natuurlijk wel, natuurlijk. Maar het besluit moet natuurlijk wel genomen worden. Ja, maar uiteindelijk besluit de gemeenteraad, toch? Uiteindelijk besluit de gemeenteraad. En we zijn natuurlijk heel erg blij dat het college die heeft gezegd oké, de inspraakprocedure is van toepassing op dit onderwerp. En er hebben bijna 300 zienswijzen, zoals het dan heet, die zijn ingestuurd. En dat zijn niet alleen maar mensen uit Maassluis geweest, maar dat zijn ook mensen van buiten Maassluis geweest. Maar hoe gaat het nu verder? Want het voorstel van het college ligt er. Ja, maar doordat ze de inspraakprocedure hebben toegestaan, is het zo dat nu alle zienswijzen op ambtelijk niveau, daar wordt een verslag van gemaakt, wat mensen allemaal hebben ingebracht. En vervolgens zal dat met een advies terugkeren naar het college. En wij hopen toch ozo dat het college haar besluit zal herzien. Ja. Omdat het enorm belangrijk is deze kunstcollectie. Ze hebben echt iets van onschatbare waarde in huis, waarmee ze Maassluis, voor Maassluisers zelf, de gemeenschap, maar ook voor de bezoekers van buiten Maassluis, een enorm plezier zouden kunnen doen als ze die collectie ook echt laten zien. Ja, we moeten even afwachten hoe dat verder gaat. Die zienswijzen, die liggen er nu. Want er is geen mogelijkheid meer om nu nog te reageren, neem ik aan. Hè? Nee, maar het staat iedereen denk ik wel vrij als mensen vinden, als het mensen er vinden dat die collectie erg voor Maassluis behouden moet blijven. Wat let je om een brief naar het college te sturen met een afschrift naar de gemeenteraad? Ja, dat is mogelijk. En het museum Maassluis wil graag dat de collectie blijft. Nee, dat is het trieste van het verhaal. Dat heb ik pas gehoord. Oh. Het museum zelf wil er ook vanaf. Want die wil gewoon alleen nog maar de lokale geschiedenis doen. Ja, maar dat is wel een argument dat het gemeentebestuur misschien zegt, ja, ze willen er zelf vanaf. Dus. Ja, dat ben ik niet eens. Want de gemeente is eigenaar van de collectie. En het museum heeft hem in bruikleen van het gemeentebestuur. Dus het ligt echt juridisch echt anders. Ja, maar dan kan de gemeente dus toch zeggen van wij zijn de eigenaar, dus wij bepalen wat ermee gebeurt. Dat ligt ook weer anders, omdat er schenkers zijn geweest. Die hebben dat juridisch allemaal vastgelegd. Is het dus ook aanvaard. Ja. En met het aanvaarden van die schenking, dan neem je als gemeente ook een verantwoordelijkheid op je schouders als overheid, om maar nog even het morele aspect buiten beschouwing te laten. Het zit ingewikkeld in elkaar. Hebben jullie iets om te zeggen, nou, mensen kunnen daar even op reageren? Je zei net, ja, je kan naar de gemeente zijn, maar is er iets wat concreet is wat je zegt, nou, daar moet je dan zijn? Een website of een Nee, website hebben we nog niet als actiegroep, want het is eigenlijk maar heel spontaan ontstaan. Maar we zijn daar zeker mee bezig en ik zal jullie dat ook zeker laten weten. Maar als mensen iets willen vragen, dan kan dat door gewoon een mailtje te sturen naar redkunstmaassluis@outlook.com. Ik dank je wel voor het gesprek. Marjan Groen, conservator geweest van het Museum Maassluis, moet ik zeggen. Dat klopt. Ja. Heel veel succes met de rest van de acties. On a tous des mots d'amour cachés au fond de soi. Un quai de gare à Cherbourg où l'autre ne viendra pas. On a tous laissé des larmes dans un hôtel du Nord pour un homme ou une femme qui s'appelait encore. Si tu savais comme je sais, tu l'oublieras jamais. Tu t'en fous de ce que je te dis, je sais, je sais.

De heren van One Direction waren dat. Ze hadden in 2014 een hit met You and I. En daarvoor hoorde je Patricia Kaas en Jojo. Zometeen alles over starters in de zorg. Maar eerst is hier Josh Rouse. She was feeling 1972. Grooving to a Carol King tune. Is it too late, baby? Is it too late? That boy was always up to no good. Smoking pot and playing pool in the afternoon. Unemployed and high. Het kan dus dat je een jaartal kunt voelen. Josh Rouse was dat met 1972. We gaan naar ons volgende onderwerp. Linda Nijg van de Frankenlandgroep houdt zich bezig met starters in de zorg. Ze is bij Terra Cox. Linda, welkom. Dank je. Die zorg kampt tegenwoordig met tekort, het onderwijs ook. En er is speciale onderwijs aandacht voor starters. Jij bent manager leren en ontwikkelen. Wat houdt dat nou precies in? Nou, wat wij bij het Leren en Ontwikkelcentrum vooral vormgeven is enerzijds alle beroepsopleidingen. En dat wil zeggen dat de mensen zijn die eigenlijk het vak nog moeten leren. En dat gaat heel breed. Het is natuurlijk vooral gericht op zorg, maar dat kan ook op welzijn en behandeling geënt zijn. En anderzijds hebben wij een tak bij een nascholing. En dat is vooral voor het zittende personeel. Dus de mensen die bij ons al geruime tijd werken, gediplomeerd zijn. En nou ja, de bij- en nascholing behoeven om de kwalificatie op orde te houden. En wat zijn nou jouw speerpunten binnen dat traject? Want die mensen moeten gekwalificeerd zijn, dus dat is een belangrijk eikpunt. Zijn er nog andere punten waaraan jij werkt met hen? Nou, als je doelt op het traject starters in de zorg wat wij vormgeven, dat is vooral geënt om vooral mensen die de zorg in willen, maar bijvoorbeeld het tot nu toe nog niet hebben kunnen doen, omdat ze bijvoorbeeld, een baan hebben bij de slager, de bakker of de blokker en een salaris gewend zijn en wel die overstap willen maken, maar dat het lastig is. Het kan ook zijn dat schoolverlaters zijn die een baan zoeken, maar nog niet zo goed weten hoe of wat. Of er tegenop zien om het reguliere BBL-traject te doen. En dat kunnen ook mensen zijn die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus op een of andere manier zijn uitgevallen, thuis zitten en niet zo goed weten wat ze willen. Of wel graag iets zouden willen proberen, maar niet weten hoe. Nou, vooral die doelgroepen, daarvoor hebben we dit traject opgezet. Als je het hebt over succesfactoren, dan is aandacht en begeleiding zijn echt mijn speerpunten. Ik geloof erin dat als je mensen die eerste periode goed begeleidt en goed laat aarden in een organisatie, de organisatie laat leren kennen, voldoende ondersteunt in dat wat ze moeten gaan doen en dat wat ze moeten gaan leren, dat dat uiteindelijk zich uitbetaalt. En nou, ik ben echt heel blij dat de Frankenland Groep die investering wil doen. Want we zijn vorig jaar mei gestart met de eerste groep starters in de zorg. Dat waren er toen een stuk of 18. Ondertussen zitten we al op groep 4, dus het gaat echt heel erg goed. En wat je terugziet is dat de mensen ook dit traject heel erg waarderen, doordat ze de tijd en de aandacht krijgen. Maar waar het vooral om gaat is dat mensen, nou, die eerste 4 weken bij ons eigenlijk opgevangen worden in een soort lessituatie. Daarna pas de opleiding starten tot helpende. Dat is eigenlijk fase 2. Dan gaan ze pas wennen en ingewerkt worden op een eventuele nieuwe afdeling. En dan laten we ze pas los. En dat is natuurlijk echt iets totaal anders dan hoe we dat vroeger deden. Want dan startte je gewoon. Je ging 1 dag in de week naar school en de andere dagen ging je gewoon hop aan het werk. Telde je mee in de bezetting, moest je gewoon maar je weg zoeken. En in de druk zijn de personeelstekorten die je zelf ook net noemt, hoewel wij op zich daar nog niet zo heel erg veel last van hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk in de toekomst waarschijnlijk best anders worden. Ja, is het zo dat je als leerling dan heel snel ondersneeuwt? Het klinkt eigenlijk best heel luxueus. Hè? Dat is ze ook niet meteen hoeven te werken voor een appel en een ei, zal ik maar zeggen. Ja. Maar gelijk wel meetellen, maar nog niet helemaal in de formatie zijn opgenomen. Ja, dat was ook wel een beetje de kritiek van sommigen in het begin. Ze zeiden, ja, ga je nou al die mensen zo pamperen? Dat is toch niet zoals dat bij ons in de zorg is. Maar ik geloof daar echt niet in. Ik geloof dat als je een goede start heb waarin de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om te kunnen groeien. Het is natuurlijk een totaal andere wereld. Hè, vooral stel je voor je komt van de blokker of van de bakker. Of je zit al een tijdje thuis en je wordt zo diep ingegooid. We zien dan dat heel veel mensen het gewoon niet redden. En doordat wij dat nu toch, we doen een wat zachtere landing, wat meer aandacht voor de mens en de ontwikkeling, waaruit blijkt dat het uiteindelijk tot betere resultaten komt. En dat zie je ook, want we hebben nu, nou ik zei al, hè, we hebben nu al 3 groepen die volop bij ons aan het werk zijn. De 4e groep zijn we nu gestart in de thuiszorg. Nou, we zijn een jaar bezig. Ik denk dat we over, als ik het totale traject bekijk, dat we dan binnen 3 jaar zo'n 60 nieuwe gediplomeerden hebben. Dus we doen ook heel veel aan eigen kweek. Met dit goede nieuws wil ik eindigen, want we spreken elkaar in de toekomst toch wel eens. Ja, en dan wil vast. Ik nog meer weten over dat leer- en ontwikkeltraject. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Linda Nijg, voor dit inkijkje in de Frankenland Groep met aandacht voor starters in de zorg. Dank je wel. Oh, ik vind de mensen vaak zo mat. Nooit een glimlach op een zebrapad. Hoe ze kijken in de tram, hij naar haar en zij naar hem. Ik denk wel eens de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed. Zelden maar een opgewekte snoet. En op het caféterras puilt de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens, het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe. Broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe. iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe, zomermoe en wintermoe. Weekendmoe, levensmoe, wat moet het naartoe? Moe van het politiek geleuter, moe van kranten en tv. Moe van al het gebietenpeuter, moe en zo blasé. Moe van het praten, moe van het leven, moe van zuur, moe van zoet, moe van alsmaar pootjes geven, moe van zoveel overvloed. Daarom schreeuwen de reclames in het vermoeide ochtendblad. Als ik pip zie, neem ik Pepsi en dan kom ik lekker popsy uit het bad. De blijheid komt uit flesjes, de energie zit in een pil. Uit ampullen en injecties komt reserve, levenswil. Lieve mens, waar is de tinteling je eigen rode bloed? Lieve mens, waar is de blijheid, de bloemen op je hoed? Hoe bestaat het? Is de koek al op? Wat heb je dan gehad? Als ik die mensen zie, die moe mensen zie, dan denk ik vaak, de mensen zijn het zat. Oh, ik wil niet zeggen dat ik meer ben dan een ander. Misschien wel minder, maar wat doet het er ook toe? Ik wil alleen maar zeggen, ieder die het wil horen, het is niet waar, we zijn geen sikke pitje moe. Kom, gooi de loper uit. De rode loopbruid voor elke pasgeboren baby, elke bruidegom en bruid. Kom, gooi de loopbruid, de rode loopbruid voor elke zilveren jubilaris en voor de lente aan je ruit. Ik wil het daglicht drinken uit mijn beide handen en op een duintop heerlijk ademen in het groen. Ik voel nog zoveel vuur in het gouden zonlicht branden. Er is zoveel, ontzettend veel te doen. Want de zon is niet moe, de maan is niet moe. De sterren zijn nog lang niet uitgeblust. En de dag is niet moe, de nacht is niet moe. De verliefden zijn nog lang niet uitgekust. Dag zon, dag zon, dag zalig hemelding. Er is geen macht die ooit je kracht zal doven. Drapeer vandaag dat kleed van licht rond ons vermoeide aangezicht. En leer ons weer in het geluk geloven. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Thank you. Annie Lennox was dat op de solotour met Why. En daarvoor Toon Hermans met Moe. Zometeen een gastexpositie over en door Kaapverdische Rotterdammers. Maar eerst is hier een Italiaan, Paolo Conte. Hij had heel wat hits in Nederland in de jaren 80. Paolo Conte. En zijn lofzang op de regenjas. Gli impermeabili. We gaan naar ons volgende onderwerp. In museumschip Gertruida bij het Maritiem Museum Rotterdam is momenteel de pop-up expositie Po di Terra te zien. Over Kaapverdianen in Rotterdam. Herman de Bruin praat erover met Ala Omer van het museum. Ala, welkom. Dankjewel dat ik erover mag vertellen. Ja, het Maritiem Museum en dan toch Kaapverdianen. Want die zijn in Rotterdam in grote getalen aanwezig, heb ik wel eens begrepen. Klopt, inderdaad. We hebben de grootste Kaapverdiaanse community in Nederland. Dus genoeg verhalen die ze vertellen of kunnen vertellen. En dat willen wij ook graag in het Maritiem Museum vertellen. Ja, maar waarom dan het Maritiem Museum van de Scheepvaart? Zijn ze per schip gekomen? Kan ik die connectie ook leggen? Ja, of? Zeker. Ze hebben een grote geschiedenis met zeevaart en de zee. En dat linkt het Maritiem Museum ook met de Capverdiaanse community. Maar het is ook vooral dat wij een groot deel zijn van de Rotterdamse stad. Dus de verhalen die in Rotterdam verteld worden, willen wij ook op een of andere manier in ons museum vertellen. Ja, en wat is er dan zoal te zien? Het zijn drie verschillende foto-exposities. Het zijn verschillen tussen portretten en portretten van Rotterdamse jonge Capverdianen. Eentje gaat over reis die een van de makers heeft gemaakt door Capverdia, dat wordt verteld. En er is een Rotterdamse Capverdiaans festival, dat ook via een foto-expositie wordt laten zien. Ja, dus als je als Rotterdammer nog niet weet hoe die Kaapverdiaanse mensen zijn en hoe de cultuur is, dan leer je daar wel een hoop mee. Klopt inderdaad. Dat wordt heel erg getoond door de foto's in de tentoonstelling. Ja, in het Maritiem Museum, maar niet in het museum zelf, hè? Op een andere plek. Klopt inderdaad. We hebben een haven vol hele mooie schepen. En één schip is hier perfect voor. Dat is onze Gertruida. En je kan aan boord komen om de tentoonstelling te zien. En daar mag je zo naartoe? Daar mag je naartoe inderdaad. Daar heb je geen entreebewijs voor het museum. Hij is ook via de kade is hij beschikbaar. Mm-hmm. Dus dan mag je inderdaad zo naar binnen lopen. Ja. Dan nog even naar de naam van die tentoonstelling. Poditerra. Ja, ik ben niet zo goed in Kaapverdisch hoor, maar dit is waarschijnlijk Kaapverdisch taal. Het klopt inderdaad. Ik weet hem niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies vertaling weet. Die zou ik ook even moeten opzoeken. Oké. Maar het heeft dus alles te maken met de cultuur van de Kaapverdische Rotterdammers. Dus. Ja, inderdaad. Het gaat echt over de Rotterdammer. En als ik hier even. Het betekent stok van aarde. En het staat voor strijder van het land. Strijder van het land. Oké, dat klinkt heel agressief, of is dat niet zo bedoeld? Zeker niet. Het laat juist zien hoe sterk de Kaapverdianen zijn. Dus de sterkte wordt ermee bedoeld. Ja. En ja, is die Kaapverdiaanse community, zeg maar, even opgenomen in Rotterdam? Of zijn mensen daar nog heel onbekend mee met die cultuur? Ik denk dat het nog. Het mag meer. Het is zo'n grote gemeenschap. Mm-hmm. Maar de jongeren in deze gemeenschap, die praten er veel meer over. Die bijvoorbeeld de makers hier, die zien het echt als een inspiratie. En dat zie je steeds vaker terug. Dus de ouderen vinden het nog best wel moeilijk om erover te praten. Maar de jongeren nemen het stokje zeker over. En het wordt steeds een groter en bekender onderwerp in Rotterdam. Ja, want er is ook een multicultureel festival van Kaapverdiaan. Dat is ook te zien op de tentoonstellingen. Klopt inderdaad. Dat is volgens mij jaarlijks. En waar alle Kaapverdianen bijeenkomen en eigenlijk het vieren. En dat kan je terugzien in een foto-expositie aan boord. Aan boord van het schip, vlakbij het Maritiem Museum dus. Yes. Is er wat te zien op de sociale media over deze tentoonstelling bij het Maritiem Museum? Zeker, op onze social media's kan je het terugvinden, op onze website, ook Cult Noord, waar we dus samen mee werken voor deze tentoonstelling. Die kan je online vinden en daar vind je ook alles over wat zij doen, maar ook over Poditerra. Dan kunnen mensen daar naartoe en even naar dat schip gaan. Is het natuurlijk mooi om die Kaapverdiaanse cultuur te weten, meer te weten te komen daarover. En ook het museum bezoeken, dat mag ook wel. Van jullie. Zeker, jullie zijn altijd welkom. Dat dacht ik al, ja. Dankjewel voor het gesprek, Ala Omer. Publieksprogrammering van het Maritiem Museum in Rotterdam over de Kaapverdiaanse Rotterdammers die nu in het zonlicht staan, in het fotolicht staan, moet ik eigenlijk zeggen. Dankjewel.

I failed to find peace in the distance of the day. I have fought off the darkness and the weariness of a way. Though heaven's fiery sun warms my face, for a while only your smile heals. Only your smile.